رمضان المبارک میں سحری کے وقت کئی اذانوں کی آواز ایک ساتھ آتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے معاذ اللہ عزوجل تو کیا حکم ہے؟ بہت سخت حکم ہے اس کا. تو باہر شریعت میں کہ اذان کو سن کر کوئی کہے کہ کیا شور مچا رکھا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے. تو یہاں بھی اذانوں کی توہین معلوم ہو رہی ہے کہ معاذ اللہ اذانوں کو کہہ رہا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.